الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى موالاه وتبعه بإحسان إلى مدينة. ما بعد جنتل ميدن سنة قار المهرود ونوك لا يكوب القلا فما قال حكور دما قال قلا سيرم بسن لاجي المؤبرة وبرورما بسفاد إذن نقل جول رسوية وانجدون باب عرم هي أنواي وانجدفك ونبيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاي نيال نقول بريكايت نقول نجاح لنسان لبي سرد رسالة ونو وقتو جي ميابين كون سن أسلين سن إن شاء الله دين درامة بيشوا حين دعنا لبيهوف بلينا كدو دمنا هندك أسر مجمالادو ناي لورو جمو ونجيلي كواتتي ujunere chama dunai chapa na eje agom fergoni la dumen sallallahu alaihi wasallam ina hauri jiri di leuru jiana guru woni septembre ni yesif ujunere chama dunai chapa na wal ujunna jide chama ujunna jide no gase nay bi ben bi isa alaihi wa alihi min bi asrat wa salam nya gima allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto ya fotin dangal ma min ma bi jul ma bi islam to fofto to moy safarana men dendangal nyaw men safar jaar dumi jaacina men danni men kaltana men kali men wurta men wuri men fela men ardi men yalla rokka ngako juldo da wonde fo ardi bi feew yalla itan men di sanaji nantin encouragement to Palestine to Sudan to Mali to Burkina Faso to Tunisia to Nigeria to Libya ha do shakaji julbe kaaji riwo tebe wara tebe fof yalla itan men dum do internet isguji yalla hen bark rokka en kadi ardi feewbe walde men kadi wondi feew namdal gidnal tan way ko faate photo photo mate kanyum kam sabu kanyum photo ari ko tiagal natal mana natal ay mallal photo kay mana ari ko tiagal qur'ana mate qur'ana halidum wala sunna halidum wala ko honde qiyas wala holko sabidum tewi pourta ambo yiya video kanyum wiya kan harmi ambu ye video ji serem bi men binda na kedo hen tagal dum kadi e wiya de wonde foton harmi enam dal bangal faida bangal natal ko se ko sura no wiyete demgal arab ni e natal en fotir fene fa hen indinde egga sura baadi eggude baadi hunde e no wayri ni no Allah wadirni addude mbaaji ndi fudi wala koy kayit wala koy legal koy haayere en gandin wonno ko adi dum en wi yimbe annabi nuh alayhi salatu wassalam abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu wi hadith garo sahih bukhari kono ko mawquf alayhi wonde o wi o wi annabi sallallahu alayhi wasallam wonde yimbe annabi nuh bin yamman nabi nuh nela no be kambe de ko taniraabe mabbe ben tankima himbe moddi mabbe tankinoma be tuna ben iblis are mabbe funti bi be do on badat nate mabbe strategy mabbe on diawan be sen souvenir den foto ala kon de sen wodi yuron dem badi non seydane woppir non on yonto yi yonto ay guddi garoy seydan wiibe ko beedo wonno Allah joomon e battirode ben ko ben woni be annabi hunne labe wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna ay waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra fiido Allah ji so biirum do fi mujju do gonno Abdullah ibn Abbas surji non wadde to woni la sallallahu alaihi wasallam wi ko kala neddo baddo natal nyande yawmal qiyamati ma Allah nangumbo darna boy sara jeng wiyambo wad hen fitan wut hen fitan o jogorani wutude o yambo litire dum hadith garo sahih muslim sai wala sahihain bom ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wi armini al makun la sallallahu alaihi wasallam nel nomi alla tadaa abran mushrifan illa sawaita walakin thalan illa damasta mbelenel ma ko wonde woto tal taccu yenaade tullinide so wona taw ponndita dum leydi ndi woto watte yenaade so na leydi jaltuna tuundi woto kadi woppu natal estati so wona tan kadi momtaadum غير رواية حديث قرأ صحيح كذي وعند الله صلى الله عليه وسلم جو رحم أمك يمن أم سلمة رضي الله عنها يمن أم حبيبة رضي الله عنها يدفوك فرنا بفرق أدين وتفعل إيشوك يعني يمن أم سلمة هذا نفعل ما سبي قرأ من يجي ينال إن السلكان بالكان يؤذن وين يؤذن صلى الله عليه وسلم الليل نحن جوي يا الله هود بيان يا الله هود بيان كين غني مكان دا سونيت دو موجو ماينو ب بدانو ناتال هي اون هي روايه بي ما هانو اي غبري هي بي ما هانو هينا بدانو هي ناتال واجو ولا ما هانو ينا ما هانو ينا دي مو انزر جما اي اون هين كو كونغول غول هالي كو ناتو بي بين كلبت سب إن المعذبين معنى إن المصورين معنى يؤذبون بما صوروا يوم القيامة بلبتير بنبيع بعدين في التالت من بعض المرات ربي تن حديثات جرد إلي الناتل إن كيف سن جرد صحيح بخاري صحيح مسلم السنن وانت كيوم إن لبتير إلي الوقت عبد بن عباس الله حديث جرد صحيح بخاري النبي صلى الله عليه وسلم عند أن ينو دام إياهن الجهاد وأرتي يمن عائشة عند يوم تاندي وتوي إن ودي إن بيتم كترافس ريدو تاندر إن ودي لم كنون كهون إن ودي نات هون الورن تان يسون كو أرتي لا سلا سلا سجلا ناك هون إن هيونا سنار إن هولي رجلا ونو كيلو كتش يمن عائشة وي إتتم ريدو جدي تأيوم يوم باتوم يوم جعنا هوج، فإنه وين ذاك بيبي ناتل، ذاك فايل أو كوات أشيرد نون وات وات يذهب، كناس تبي يوم يوم هاي نام نشتي، كل نوكو شير نص فاتوم ودامه، نو كناس تبي أربعة يبود يفتحه، ولا كنو أول أم دوانوني كتومشي، غنو أسيكسي لما واتي يوم جعنا هوج ولا دياب بته، نشتي هنكجين هرمود، بعدين ده فوق الهول ده دليل على كده. Jono dia ada foto jangan gari ko, walaupun aku hendak andube. Andube zaman menhande, wanhaya wen bi alat umdo wanada sabrum doa kumbi luhun de zaiti. Wanada jumud wan ala fotograf nata ini edesian. Foto gua kaji detailian ko losok lahian ko foto identiti ni do andaian boleh di pasporan umdo en. Dia do kalian bi nata ni sabrum ko alai sabun losok lah. Ko juga hian haji ko um alahian. Suidi ko video suidi ko fotom kom jangino jangini be ko faté science o dessina neddo o dessina dum do hala ko do refi wona ko nandiya de do gede pop nata ni dum ko wajibi ko wasail mana idha mana kutor de to bangal fenyindi de do gede nata ni hen zaman men hande wonde lure de kon heddi be mi hada wido ko sura fof fi ko sura kon heddi be ko en cheikh mohammed sallu usaymin ni jahil be do seram do murtini wulti de ben رضي الله بيده فوق رأي رحمة الله على الموتى منهم بيده فوق انجاري كفوتو مقودو ناتاين هيا كنن فوتو بيمبي ويتان كنا نت اوي ذاتي ونت اوي ذاتي ونت سرتي فوتو نو هرمي رجيه برا نت وني ان هرمي رجيه وانون اورا نت او دغا هنجيه او دغا هنجيه دمي فوتو سو واناتو كو فا هوندي واندي مانا هوندي سوكلاندي تبانغا كريمنولوجي Jengin di bete banggal krim, walani kota banggal, walani kota banggal andu di jum deh wad identifikasi jum, dia ada kerja bina tanya. Foto aja kerja andi di bete kau ini foto ini bete, gam hollo di bete hol kari kau ini dia, mudah ini bete souvenir, kono wana tau ini ligi, ala, ala tapi ada hol kari. Kumdo kuni wajar kalian dia yang kita dulu lepas bersih semua tiada pada wad ko ala fitan tu walla wad ko wana yimbe. Taban ganda sang zaman wa kon zaman kario. Hai gua anda kuat terhut rasa. Muka yang baju gusi. Baju mending ko fati video ko kaji konon hajun konur wajen on mejapan tu. Konon banggal dia tu kade. Fire mood mungkin ko banggal ganda. Ko joga yang haji ko ina selawat dari. Ko ala yang haji ko. Tum sokrai, saya mobil nanti heboh kan, main jabatan buat video je, pada video juga bang, mana ni foto jabatan foto ni pun, wayin lidi adu gadi serem be salibi dum inshallah wada dum tan ko nakam biden to bangal rabbitan to mulde de be ndiyari kanyum ko fota ko ana addani hunde e imagination wana hunde de defda walla de tafda e hakilema ala ko hunde le zati badda dum fitu be tan ko dum belu ni neddo nani belu makko ni balu nani belu mul ni wadde dum wadi be bi ko hala tun natal karmina galgal wana fota ngo wana hanon an fota non ka jewo wadde ni badi tan be tibe profilaji ko nanti ya gorko woto jewo awra debbo debbo woto jewo awra gorko ko nanti ya dum bangal jewo go jerni ko be no harmiri eto bangal zati oni ko non harmiri kadi to bangal naside e woto jewo don woto wad kadi no hollir no ayda hollir ya bandu may bedda ni woto hollir natal ma wala sura ma kadi bedda kono kam hewbe kam jari ko skala do ko ko faate de den kon biiden de sen ko gandal kimungal kadi wala tan de fana topography andi dim bangal leede al betu leede ko nandi ya wadde de vidje ne ko nandi ya to bangal science de gele fo technology ko ndiri en ko fo kreet dum do fo sen wada concurrence be bala telephone aji bani be bala goddi auto aji be bala bani dum do fo ko gandal de sen addi dum wadde ko joga hen haaji ko naataane ko harmi ko joga ka hen haaji ko no fijirnde dum do won wi ko hen naati mo interne heebi so inshallah e wallahu aalam ko dum ci torre hen wadde kala ko enen den totan den den foto te dinango foto ci arno dum fo buri harmi la kala wadde diggudde metande sabo dum do tan woni ko yimbe annabi no hobe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu defte tafsir de jimi de pop gele ibn Jarir ha fayles fof ko ibn Abbas kanyum ko ne ofir mana ayat bat dil ismore no alayhi salatu wassalam e wallahu alam e dum woni tan biden to bangal natal ngal foti ko natal boswal woni ko video ko wala natal deni ngal ko ina foto je ngal den de fof ko ni e ina lura meta fen jiya kon tan ko rabbi ko ala ka hen kala hen haji ko yo wop inshallah e wallahu alam enam dal meden de ngal hen o wi ko de do pecce de jogi den de kinde de jogi den de teram be wi na kala hala sharia be ni be dine sharia fo gotum im fo bi be adam te seram en jabata bi mo en de se de do kille be be ko awru be ko wamba be ko waylu be ko mabu be ko sakke be ko nandi hen to bangal de do gele dum ko dina andal aha pecce de ko metti metti ko mudi himmul anna baalo ko jom metti anna binu ko benen gandi ko labbono anna bi zakariya ko labbono anna bi lut ko sakke wonno nyobbo anna bi daawud ko baylo wonno feda fu ma jiyado metti sokna be la so min zainab bint khuzaimah radiyallahu anha wodi wol banga be defo ko nyobbanno be ngal nyobbo dum to woni ganda sakke wodi bangal wonde e do metti de buri fende ko en wiya ko e zaman Elman Abdul Qadir kan rahmatullahi alayh lumtino Cheikh Omar Suleiman Rasin Balo en wiya ko on wodi non rendo ngam go sanyo gor fo yor ko dare on rendo beedo yo sotte gaynaka on dum tawmo ligge mum beedo yo sotte woto yimbe cokru e bangal jawdi bangal gande mo ene fof dum fof koy juude mon goni onon goni sere beero yo topir pare awo en mana dum non kala fi mi cokli ko faati ndiyam ko ligiyaji mo dum goni maray di goni dum beero kadi kayen yo ci han yimbe ko mi cokli elle he cokli dum do fof ko be juude mon beero kadi yo ketto bangal seni haa haa hiddi non wodbe joginobe softinanobe yimbe beedo nyotobe hakkude yimbe ben biya wamba ben awlu ben hankati hada hadu edi be non nani hen gere godde woni wiya ko ni joni non beedo yo kette gandal ben biya toro e dum woni no yendo ben ko do ko futa palul dane maye tan ko buri hewde hen wona denen fulbe ken non kale ko do buri hewde hen amma heddi be fulbe to bangal futa jalo gine a masina en adamawa en ko enen tan do buri jodaade de do ged hay so masina en jidi pinal wonno ko reej min diyanto ya do be ala jumar en alhamdulillah alih e laytun tun kono den pullo pullo tan yidi won sanyo en biya do mabo sidi on dato yesak sidi on tafo ye bayelo ko way wonde fof ci ho wi lab e gere ko nan ganen jogi hel bangal lambe moyen mawdo fulbe wi yesen tan ko ardo fulbe ko bayonde fof saf gardi ayna wi ya galal chef gardi jom hare en wonen jom pucci en geri yeji woni selbe en bi on wi farambal gardi do awlu be wete kay waylu wi karamo gardi do lawbe wi malaw kono fo koy do koy pinal koy je mana chenu fulbe no badi ay dum do ko hunde mo sa barokki mi wete autosuffisance fiti hajuji men fof enen mbaɗanta ko amen en jiggoytako kadi ko hunde mobile ko mbawɗen hodde fof so tawi ko jeeri so tawi ko waalo enen jogui awoɓe ne gaddana men liɗɗi enen jogui aynaɓe ne toppitinimen jawdi faate muɗum men ko kirse men gueɗe meɗen fof kayen jogui so jawdi rafama ko nandi hen fiiji feeñi holno safrote ko nandi hen jogiɗe ɗo gande ko hunde himmude mbiya fulɓe hay sonndu noon fof ko fulɓe ɓeɗo kettini men e ɓooru men ɓornugal men ko nandi hen mbiya sakke ɓe so haare dawi ko ɓe jogui ɓe gandi pucci ɓe gandi daaɓeje ɓe gandi haare ɓe mbiya seɗ wondirama noon tan fiti rendo no jogui foof ko noon hunde wonti caggal ɗum waati kono elle ko toroɓe ɓe ɓuuri laamade en jaadi e moni haɗa kayen goni janggoɓe tan goni seeren wadde kamɓe laamato heddiɓe natti yitade hen koye mumen haɓe mbatti siisde ɓe en alhamdulillah min haarano men boniri noon ene wiya mbimi ene wiya wona sanal kawi kono ne wiya kam to wonande fouta men ɗo ɗo majjin aduna heddi ɗo foof ne jogui sakkulle ɓen jogui wayni arbe ɓen jogui wonɓe kono mecce ɗe kono noon ɓe gañirta neɗɗo saabu meccal ngal mi arta so tawi wonde wiyama wonde toroto ɓuuri baylo walla ɓuuri sakke ɗum ko yeddude haala allah yeddude haala nelaɗo sallallah alih w sallam jomiraɗo subahanahu wa taala wi inna akramakum inda allahi atqakum ɓuuri moƴƴude moon to banggal allah teddude moon to banggal allah tan ɓurɗo hulde ɗum yo wojju yo ɓawlu yo won tafoo yo won ɗatowo yo won cehoowo yo won gawowo yo won gaynako yo won kaɓateɗo no yiɗi fof waya nelaɗo sallah alih w sallam wi onon fof ko ɓiɓɓe adama adama itta koye leydi ko allah wi men adama tagal koye leydi ayon nastatogo rabbakum alladi halakum min nafsin wahid anoon wi min nafsin wahid ɓootu yumen hawa hoorem taga ko yo wirgo nano mbawa men adama heddiɓe fof allah wi o basta min huma rijalan kasira wa nisaa wadde nodditade kañum ɓuri nde ɗum ko yeddude qur'ana ko yeddude sunna wadde gurdam yimɓe kadi nelaɗo sallah sallam o wi kadi ɓuri moƴƴude yimɓe fof ko ɓurɗo wawde nafde ɗumen jom to fo wiya jom asrima salika inna hayra ma atana wa shamara lahu lfada ma fina sunnilla ala alah salamin hayrunasi en fahum linnas hol ɓurɗo jogade nafoore mawde sikki ala gandal no himmi kono ganda holko jangguirto kanko artimi jihaadi kanko windanto yimɓe kam holto dañata kam ko wawa sehde o wawa fewnde ko sehirte firti ko baylo tan woni mo ganduɗa mbo en mbawa wonde nokkuɗo tawaka haɓateɓe jihaadi ɓe kamɓe fewnan ɗumen awoɓɓe kamɓe fewna ɗumen gawiri kamɓe mbaɗanno bane mbaɗanno dolingaji ko nandi hen dengue en baaɗi en e ko nandi hen waɗoɓe jihaadi ɓe kadi kamɓe mbaɗata ɗumen gueɗe mumen wadde baylo ɓuuri fof hewde nafoore en gani wide karallagal tan jowon mecce en walla fitram golle en eyi wadde ko hen ari fewdoɓe han kadi gueɗe ɗum ɗo en fewdoɓe ɗeɗo gueɗe ha wonti fewdoɓe radio ji ha wonti fewdoɓe télévision ngaji téléphone aji ordinateur uji han kadi avion ngaji en char de combat ji en missile aji en fof koye ɗeɗo gueɗe ɗiɗi wadde wiide noon nde tan ko yeddude ƴeer qur'ana ɗum waɗi malik wi alkafaatu biddin fasiragal ko dina tan kala mo jiɗɗa dina kono fasirat min ɓuuri ka min ɓuuri mani ɗum ala hen nela sala tan ko holliri men tan saabu kanko bandi ko debbo danɗi ko ƴiyal karal yummen zeinab bintu jahya radiallahu anhu rokki ɗum zeyd so ɗiri ko allah haali ko macci ɗum makko onno usamat ibne zeyd macci ɗi zeydi on yummum kadi ko korɗo wonno kono on resi koye ɓi mana ɓuraysiyankoɓe e leñol bani zuharata en bilal kanyum na anda al habashi na kuma ci do kono resi ko jiyada wi bani mahzum li ñu khalid ibn walid wi ko rabbi tan sahaba allah sallam gandal woni allah sallam jengine daccu ni hedd bangal commandement larme wala kono ngu wotti di taf de ko kono usama ujunaaji tar ned parce que ce groupement ngi def wand ujunaaji sat ned ko usama ardi khalid ibn walid nan do Abu Bakr nan do Umar nan do Usman nan do Ali nan do Ikma ibn Abi Jahl jeneruji mawdi mawdi yalla buri be ganda Sa'd ibn Waqqas Abdullah ibn Nuwayte Abu Ubayd Amr ibn Abdullah ibn Jarrah Zubair ibn al-Awwam Talha ibn Zubayr be ganda be do fono nguri sa pesena alden be fono nguri be Badr fof Usama be Badr saw kon fam du sa pesena yaran non de sa paw mun la salam sanke be yara du sa paw jeti ni wesa paw jene bale jo kurum yumu ko kordo wonno banko mo ci wonno kono ardi to bangal dew gangal mi den Zainab bint Jahsh o rokim ba mako wadde de gele wajum radi fala ma qada zaid minha wa taran zawajnaka den zaid humte mako haaji min disuma wala debaji zaid humte haaji anga sabo kuditi dama han kadi wallahi ma neka tawi adan arno wonde maccido ko ni ala dimaji ala so rimdi sam kasi yede bayro ne kadi haydum ko se pular san san kali français gore tax sa wi neddo joni won jamdo do ni ngol ko ligoto kanga de ko ferrayer ko de rabol ay gore ta aladi kanga de ko ingénieur kanga de ko karala to bangal technologie kanga de ko karala to bangal informatique de ragno de dum fodé métier wol kan ko ménisé djugi atelier ménisérie de ragé da fon suyam ko lab ha nga di cedel ana kanga de ko tailleur ma sha Allah ko baade mi wodé mondo no ho era cedel aha kono dede gede wonti kanka den firti ko funti funortan kerti wodanga ngen kam laamu hande ledel men de ko dum windi ko l'islam dum wi wonde yimbe fo poti et bangal chance gor fo yoyi lo dum do yina do hota hadira sabo ngurum sabo de gedem wadde sabo nguruma wala sabo meccal ma meccal kanyum teddin ma kanyum teddin rendo na fi rendo hadi rendo yewi taade hadi rendo nyaayede so meccede amma wiyerno so tawi seere mbaɗani woni maudubi alayhim kon non ɓe sikki wona noon woori ɓuri ko ɓuri nattinde leƴƴi goɗɗi fof ko seeranɓe ɗum kam kaalen gonga kayen goni ɓe gonda ka ɗeɗel kadi seeranɓe gonga e gonga ɓe kayen nattin leƴƴi fof ndesi e leƴƴi goɗɗi kinɗi goɗɗe nattin a wonde ndesata ɗum ɗo e neɗɗo voilà hayso waɗine ɗum wona hujja hujja ko diine allah diine ko diine allah wona diine seeranɓe ne rabbi tan so sere mbaɗani ɗum ɗum koye sere ɓooni hono l'islam anda tan ɗeɗo ƴeɗo pecce waɗede noonde wona hunde fonde wonde saabu neɗɗo no wawi wonde toorooɗo ɓi toorooɗo wona kala soɓe jii yonti ɓongal marine ma taw toon fof marine ma taw toon pullo ma taw toon sakke ma taw toon sarkulle ma taw toon cabar ɓooreje fof ɓe ganda gandano ndiyam ni jigna mumen gandano ndiyam wadde fulɓe gaynaɓe aynaɓe martaw ɗumen toon machallah wadde ko rabbi tan ɗeɗo pecce l'islam wirani noon jogade meccal ɗum bonnatani ɗo bonnan ɗo was jogade meccal wona jogade meccal ngal e wallahu alam e namdal meɗen gongal omo yaltini ɗo natal ɓosowal wonde yimɓe ne mbirda ene momo hen wi ha ere nde ko ha gueɗe oɗo ko Cheikh Tidiane walla ko nandi hen ene momo ɗum ala fof ɗo dagui neɗɗo momo ha ere e oɗo aduna ha fiirto hayre noon woodi ɓuccetede e memetede ɗum ko baytillahi lharam tan joguiɗi en hayre hayre kaaba nde ɗo tan ede ruknayl yamani ɗiɗo nokkuji ɗo ɓucceteɗo walla neɗɗo waɗa hen jungo muɗum ɗum ko toon tan kono hay ɗuma wiya ko yattas hen cuɓci ma yattas hen sadiade ma wiya ko noon hay ɗum woodi gueɗe bonɓe amma goɗɗum noon e caggal nelaɗo sala ah sallam hay goto wawa wiide ni seere men koɓe moƴƴi koɓe moƴƴi ko fof neɗɗo goto men wiide goto men ko yimɓe aljanna walla ko neɗɗo jeyge ɗum no yaltinamo dina l'islam saabu ne jeyge ɗe jaltinao dinsam nodditade birnide aljanna e jeyge ɗo birnide wawi hadde ay sahaba ɓen fotini wiya nanani wiya sappo seernaɓeten wiya kaari en abobacre seddede oumar ibnul khadab oumar ko joomum hulannoon mete ala e nafigueɓe hawna nde mo wiyeteɗo houdaifat ibne yaman jouno liste nafigueɓe mete a yiyani toon indam o yalmeto nan illah sala sallam haalnima kada wa kada o yila allah chaɗɗo lam yaqa ɗen hulo tawde won ceerɗo hen mo timmani wadde bandamen gandi neɗɗo e jumiraɗo wi ala ganduɗo birniɗi ليدي أسمع صنع الأكبر قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله جمر البين لألم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير مع ما سنه السوء سنبي أرنا برنيد ما مهبينكم ويجي كيبوني هيب أتاكم سببوني كيب لهم فوق عدلين سباب ودويد سن أوضو نيكو يمبي الجنة حي سندو نيكم كصحابة مثلا دقين يدمو موني إيانا لأبو بكر سيارنا الجنة يمن خديجة سيارنا الجنة علي بن أبي طالب أن أبو عمر بن الخطاب عثمان بن حمزة أن يم ببدر ولا يم بأحد أن بيدعو بالله هالي إلى القرآن ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلف الله خوفا عليهم ولا يحزنون بيدعو الصحابة بالجمرة سبحانه وتعالى بي ما أنا اليوم أكون لكم ألوي رضيت لكم ما أنا ورضيت لكم الإسلام دينا بالله رضي الله عنه ورضى عنه متى بيدعوني نسأل الله مؤمن أينا نقول لا والله سأودهم كشرك بون كشرك لا بشر هون ده هرمون كسبان على عبادة aha ni kadi firti ko wana zikruni wiyede ne do noddi taa lawol tijan wala yimti janen do taarem lawol malik wala yim lawol malik ko wala te ko so tirti jan ko way wadde fu ko beede mara ko bang katri ken mbadi ko ko isa ko mari ko isa wino ko ba beedo bay faale mbata amadu bango bo kan ko yibe non ko yahuden bi uzer bi yal mar kan ko yibe non kada ali ka beedo serem en ko serem be kam gona ma'sumin en hay wara anda gele mabbe ko haala gi mate ko aljanna pe wala fi jeng anna babbe pop ina waddi piben ko be holaale de jottini dum koy diine men bu yannon yalti diine l'islam amma sere be non ina harme goto tan biya ko yimbe aljanna saka non biya la barki non lolu barzakh hay goto men anda ton mete ngol koy leftere won wondu en la salam julbe non lefte genare moy be do ko wujino be do ko warti e wayli jonal beedo bakatuuji no wayli ho ngandana beedo aha ade batte na gila dem tan wiide non de so cierno o wi non cierno o yalti l'islam ala ko batta cedda makko gaddo mo ladde so sey ko an wi non ka pen dum ne faama haa insha Allah sey ko dum fenan yalti no wardi l'islam wi jibe lawol malik ni jayen noddi tar birin dasti ni kambe bi ni ko so neddo wi tan kanyum ina walde dak misale hurul ayn am hen yadda eno jom to aslima sayara mana aw yu'ani al hawara onde kanko e mo walde daano dirde e hurul ayn dum so jom wi non tan dum do nyaade koy gele jalti non din al islam sakono wi di non sakono wi haa jom li faratu so kon so wala wi di taqa ay alon biya sanon fi yo enen ko majju tan biya sanon sabu enen jiknaabe min be sobe addu lawol min badan dum ko te do ko mata be lan gadi dum do der genale dama haten hande e mata kan buri yala juma lan addu do lawol be yala juma kan yum sanki do lawol tije kono wada nan ay kanko ma hani yana de ma hani ba makko da cini ba makko no ko lawol gadir ko yalla ba mana kanko yetti lawol makko bande bibbe makko yana gandi to woni badanani mo yana hande tanira makko badan wati de gele enen gande gele fof fi de gele kesse ful wona kam be dum wadde wiade non de fo yenaani taari yenaande maande wadde non de sa ko haarne be jeltin don de dem bade hende dum do ko sir ko bon ko mo dar mudde aha dum moddi mo galdo ala kana fat ma jettude fedi wadde yenaani fedi wadde der jama dum ko dar mudde ne la sala sam goto heruri yanaade makko do wonno do jama ka yaati na naati derto sabo kanyu wada hen ko annabi kala do maayi don ubbate so maayi men der kaaba to ubbate wayal tin taati leedi do leedi ndi ko do on ubbate ko no ko annabi heeru dum amma keddi do la annabi do fofata ko annabi amma wala fo ndewa tan wadde de getal muhim tan wiyede non de kambe de ko cierno kom tan so mbadi ko wiyata ko cierno wiibe no taba ala ma suusu wiire cierno wiibe yo baddo no ko baye faale mbara ko amul bambu yali be non katru ken mbara ko isa wiya dum non ainsi de suite wala seram en ko non hay so be mbi non ko la sallallahu alaihi wa sallam ta'ati li makhluqin fi ma'sil khalis ya non so wis so mi mayi bade yana dam do bade dum bade dum ala yo rako rew sheri ubbe kam tinde jamaame ala o jamon taake non ubbe kam bedd ala o jamon taake non ubbe kam derdi ala o jamon taake ken wada to gen hal hay galla makko na tijeede saka wala en der hen dum do fo so wi non jebata wallahu alam den tan sabu almube en bada hunde enen tonir dum cierno def en dum gor fo nyaa yirta ko dum kullu nasin bima kasbat rahina aha mana net ko way wadde fof ko gollal mudum mana tasir wa sunu rokha neɗɗo namte gollal mum ceerno waɗi cindini ɓe heen wonno kamɓe mi yi ceerno no waɗani ceerno mum mbaɗano koɗene ɓe jooɗin ɗo ɓe fof genal tan mahde genal tan alano ɓe fof ɗo e des années 80 tan a yiyatan ɗum ga genal men ɗe ko jooni hunde he sere fuɗe ɗiɗo ziyare aji bakkiɗi fof imaten wonno ɗo e des années 80 imaten wonno yeru tan ɓeeɗo kamɓeen kawre mumen saman alaji seydi nour en alaji modou bocar en ceerno haroune en ewo fouta en kewani yonta wono ɓeeno ceerno yero mbaɗe en jengimɓe ala e hamme baba sall mete ceerno haroune alaji modou bocar en mahani hamme baba sall yenade mete hamme baba sall mahani ceerno yero tan ceerno yero mbaɗe en genaji ɓe mahanadi ɓen mbaɗani ɗe geɗe ko hunde harmude wiide ɓe ko ɗum ɓe jogui kadi ɓuuri holɓe naade ni ko ceerno wirdu ni ɓurdinede ceerno qur'ana so tawi ɗum ɗo ko teddungal ni ko ceerno qur'ana ɓuuri handude hen ceerno chéri ɓuuri handude hen saabu wirdu ko wiya ko bida luuritaɓe tan ko bida moƴƴo walla bonɗo kono qur'an noon jangguel qur'an kadi ɓuuri jangguel chéri kadi ɓuuri handude hen kono noon fof ko bonande wona hunde moƴƴere ko gueɗe iblis gueɗe cheyɗan bedde ɗum lade mbaɗa feere ittana renduji men ni ko yaride caggal mumi tan wona hunde daguine ko noon mbiɗen saabu almoɓɓe wadde woto sakken ceerno ɗum woto bonni ceerno e wallahu alam woto oña warta gollal mum no ceerno wiinoɓe noon woto juule min woni garanti ala o yalti din le sam beɗɗe mo ladanati wonde ceerno o ko corno o wonti cheytan no allah wini chayatina al insi wal jinni yuhibu azmila baadu hufaqil hurwa jomiraɗo wiyimɓe molno woodi waswas el hannas allah wasisdorinatal ɗum ene woodi min al jinnati walnas ene woodi cheytane waɗa o yimɓe haalaɓe oɗo ko ɗum ɗo minen garanti won son mbaɗi ɗum mamin dokkumo ɗum en jiwoni jaltuɗo vidéo wonde ceerno mumen dokka visa aljanna ɗum hoɗe meɗɗo haalde ɗum min jogui visa aljanna min woni garanti mon aljanna te ko allah wiyamo la tamliku nafsun li nafsin chien ko yedduti jiya qouran deddir qouran no yaltidina l'islam ɗum ala fijirde ko gueɗe birniɗe gueɗeɗe allah herri ceerno hande so wi kañum fewnata kalis kanalma ko yaw janguede visa tan ɗo tane amérique walla autorisation ɗo mo fiyangal tun kay tiyab hay lamɗo kañum e hoore mum wona kañum waɗa autorisation ene jogui wona kañum signé carte d'identité wona kañum signé passeport wona kañum signinta juddu wona kañum signinta ɗegueɗe cekkuji men moni foof ko hundemo banque jogui ko banggal banque central haalisaji men hol signino o haalisaji ɗi ɗe henende président walla premier ministre la jogui hen riɓe ɗum wadde jogui hen riɓe ɗum kazalika wadde hay lamɗo men wawa wadde so ceerno wino waɗa ɗum wiyete ko intihal sifa wornade wutte mo jeeya sergent wadde méda wiji général ko ni wayi ala kala no wiiden daro darde allah subahanahu wa taala min rokkata allah wi ko kañum goto ji limanil mulkul yam alah ko lillahi lwahid al qahar allah goto ji ala fof jeeyi toon hay hunde allah wi o inna llaha alakhirata wal ula ala fo ceerno mbiya ko ceerno sukkunu makko o wawa wadde son dokayen koɓe mbawno kaye mbaɗanimi on dokkatmami visa fatti koy ala ɗum ka ceerno yorokkumaga visa fadi amérique boom ala e mbaɗɗo addu tan keɓe naaten hen yo mbattan men moƴƴerten nokkuji men ɗi natten yaaliga ɓesmen nattoɗannade ga ittan men ɗi goƴƴaji ga yimɓe jahade ne beddo pittare mumen ne beddo diine mumen mbaɗe nokkuji men wadde ɗeɗo gueɗe tan ko cakaneje ndentoɗen kono woto bonnidiren ɗum ceerno ceerno takkede nde ɗum mbiyen takkuɗo o mbasen yaade enen tooña ceerno o e wallahu alam e namdal meɗen mataw dewgal hen o wi koy neɗɗo so muyni e debbo mete on debbo kay luraɗa wonti yum makko joom galle wonti ba makko mete musidɓe makko ne ko hen mbiɗen tan ko la musidɓe makko ngala hen kanko muynuɗo o tan kanko tan e ɓiɓɓe debbo muyniɗombo o e joom galle mum on ɓiɓɓe on gonti musidɓe makko kono kadi heƴƴum koto banggal muynan tan e joom haramagal kono ndunu ala hakkude mabɓe jiidigal ngal waɗata ndunu ko ngal ɗo to banggal muynan illa sallam yahrum min arda ma yahrum min nasab kala ko asko harminenno ko hen kanko tan de debbo muyninɗomo o wonti yum makko joom galle mum wonti ba makko ɓiɓɓe mum gonti musidɓe makko kono kanko tan musidɓe makko ngala hen inchallah mo jiidi yumma e baba mo muynani e oɗo debbo ene sella resa on ay ɗo neɗɗo sellata resde e ɓi ceeko daɗo mana miñum walla mawnum ceeko daɗo mum holɗo sellata banggal juwal neɗɗo wiye resi banum debbo minim wala mawno mo jiddi yumay baba mo jiddi ay moy baba holno li firta banum debbo wala bi yum ko ledo so wala mo jiddi ta ko galdo sambay dem jiddi yumay baba demba muyni e odo ay kono debbo mo muyni o bibbe on ina cellande so dira e samba dinis dira e samba hunde sabo ko muyni sono ko endam hey dum jebata kono hade ko muyni wala rabbi tan kanko muynudo o ko kanko tan woni jom haram muyni debbo be minira makko moyira makko e jigna makko natani hen e wallahu alam ina sella o muyni neddo on wonti yumako on wonti yumako ba makko resa on resa debbo muyni do bo ina sella resa bi muyni do bo jotodirani hay hunde inshallah wadda ko e makko tan haadi bennani dow bennani les wa haruma usuluhu wa fusuluhu do nafani hen wallahu alam enam dal menen gongal uy ko neddo jiddo yeyde hunde birateba so ngeloba so naggi so bewa so mbalu suma bingel gel wasa muynude ha yeserde hewa sum ko wona hunde heser bandal en ila zaman la salam ko musarrat wete sownude ngoni harmude la salam al ghashana fa laysa minna kala gujjo ngol liñul wala jamfato dum ngol wala e ngol firti tar gar danti ko l'islam ina itte sen wadde ke dum so neddo wadi dum o tinni firti dum ko ayiba cuudi vis caché wande so tawi o soodi baado ko temel didi sabo kosam tawam ban ala kosam ko juudi balde muynani ba ala kosam jarata ko temel dara bi wonan bu so ko temel wala temel dara ke banji o soodi ko soodi mo sabo kosam dam so wonana ko bakke abo kosam ko temel dara ba jarano yo ndaram bu subu cefanjuy wala wurto be awbani e ko yari o kosam dam ko o yewu du tiwa tiwa ay nay gadde ganden tan edo gel halam ko boy hunde harmonde ne harmi ne dawan to jam faati ni non gol lilla sallallahu alaihi wasallam halimen jillundirde ko boni e ko moddiani kone ni wodi hay wadobe ni yeyobe cewdi o yilto ko taaba jawdo yu non be dogna kanko do dogna so do jugi me sallallahu alaihi wasallam o yu bamba bawol puccu dogatan hala may dina wi wona yayi tawno ko be sallallahu ngal woni les wona jawno tan mere e gele fon wadi ngal auto ji wadi ambalage wadi penti wadi do mi odo tan ha wi keso ta wona keso do pop ko hunde harmode so yitama ina sella kanko puntaado o urut hay son do huuto rima fo aduna ko woni so we di wala wala ne takkuri woni arshi urutte ko soodi ko burti urutte inshallah aha dum non wadde dedo kede ko jamfo in harmi neddo wala non inshallah yeyirde hunde yimɓe cikka no waɗi taw waɗani ɓeeɗo ɓeeɗo to banggal yeesere ɗum haranno ɓiraka ha neɗɗo yiyatan yeeser nde wiye ngelnege ko hen kosam bangel o bakkeko kosam gumbalu ke hen kosam e bande o kebo kosam taw wodani ɗum ɗo fof so waɗi ɗum ko hunde harmode kadi ina sella cooɗɗo no funta wona faɗɗa o ruttina walla wiya yoɓe yo rembourse wadde ko funta ko e wallahu a'lam ko fiyan kala imi ko Allah subhanahu wa ta'ala yara jabanen kala fiyan mi ko dum sheno yalla yahwen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.